teny, tsy mahalala ny amin'ny teny izay, fa ianao fanamasina ry Andriamanitra velona ty anatinay no mitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra, mampianatra anay ny zavatra rehetra, mampatsiaro anay ny zavatra rehetra, ary misotra anao manokana fanamasinao noho izany taridalanao izany ho amin'ny teny eo anaisinay ankehitriny. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy no anaovanay sangatahana izany vavaka izany. Sotra indrindra Tompo, amen. Ny filazantsara ny Matio toko fahadimy dia itoy kely ny amin'izany isika androany, dia nitoriteny nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra. Androany dia nandinin'ny fahafito ny raisintsika, dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: sambatra ny miantra fa izy no iantrana. Sambatra ny miantra fa izy no iantrana. Fampianarana izay napetraky ny Tompo moa izany, teo ny mpianatra, teo ny vahoaka maro tamin'izany fotoana izany. Ary ireo teny rehetrarehetra ireo izay vitantsika hatramin'izao dia hoy antsika hoe lakile ny fahasambarana, satria isaky miteny Jesosy dia avy hatrany dia natombony foana amin'ny teny hoe sambatra. Eto izao dia hoe sambatra ny miantra fa izy no iantrana. Izany hoe antsika izay mitady fahasambarana dia ny fankatoavantsika izany tenin'Andriamanitra izany, ny faneketsika ilay tenin'Andriamanitra, satria ilay tenin'Andriamanitra raha hitantsika hatramin'izao dia mifanohitra mihitsy amin'ny lôjika n'olombelona zavatra ambaran'ny Tompo. Sambatra ny ory, sambatra ny malahelo, sambatra ny malemy fanahy, sambatra ny naona sy mangetaheta. Any amin'izay zavatra tsy eritreretsika, tsy ampozitsika mihitsy ny tonoan'Andriamanitra ilay fampianarana, ary tsarovitsara fa ny an'ny Tompo foana ny marina, tsy ny antsika akory. Ny antsika dia zao sambatra ny voky, fa ny an'ny Tompo tsy izany ilay izy. Ary izay fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra izany tena zavatra lehibe mitondra antsika ho an'ny fahasambarana, dia izay vaina amintsika ndray inona ny tiany Tompo tenena sambatra ny miantra fa izy no iantrana. Mino aho fa antsika rehetra ireo tia ho iantrana daholy, ary indrindra indrindra Andriamanitra no iantrantsika fa tsy olona akory. Kanefa misy zavatra sain'Andriamanitra ataontsika koa. Ny an'Andriamanitra mantsy averitry foana fa zao misy anjaran'Andriamanitra ary misy anjarantsika. Raha ny nanome teny fikasana miisa eo amin'ny valo arivo ao Andriamanitra ao anaty Baiboly a, dia ny fikasan'Andriamanitra dia niana tanteraka andreo teny fikasana valo arivo reo a eo amin'ny fiainatsika. Fa misy zavatra sain'Andriamanitra ataontsika nefa azahoantsika n'ilay teny. Ny fampianarana hitantsika hatramin'izao dia ny finoana ny teny fikasan'Andriamanitra no azahoanao izay lazainy ny teny fikasana, ary azahoanao a ao anatin'ny fiainanao hoe azoko zavatra nampana teny an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny fikasana. Eto izao ny ten'Andriamanitra hoe sambatra ny miantra. Le hoe ny miantra ny dikany anankiray koa dia hoe mpamindra fo. Ny miantra dia olona mpamindra fo. Ny atao hoe rehefa hoe antra olona ianao dia ny olona antra olona dia olona malahelo, olona onena amin'ny favoazany sasany. Izany atao hoe antra olona. Tsy ny olona rehetra no antra olona, fa misy olona raha vao eona trehany favoazany miava dia hoe tsara ho anazy izay, mbola aiza ny azo azy. Taovy mafimafy tokoa Andriamanitra, mbola tsy ampy azy raha izany. Misy olona manao ohatra an'izany, izany atao olona tsy antra, tsy mba honena amin'ny zavatra manjoko. Toe-po izany, fa izany toe-po izany ratsy izany, tsy tokony ho toe-po ny zanak'Andriamanitra. Ary amin'ireo fampianarana rehetra mihainy Tompo dia zao averina foana fa mila olona tena mandray an'i Jesosy raha tiana tanteraka an'izao tenin'Andriamanitra re zao ty. Tsy vitan'ny olona tsy mandray an'i Jesosy, izany hoe antra olona izany, toe-po izany mantsy. Ka raha tsy efa niova ny fonao, nomen'Andriamanitra ilay fo vaovao ianao a, sarotra be izany hoe miantra izany. Raha misy aza olona tsy nandray an'i Tompo ka miantra amin'ny fitadiavana intérêt, ny mety anaovan'ilay fiantrana. Betsaka ny olona manao fiantrana fa ao ambadika eo misy zavatra andrasany. Fa ny zanak'Andriamanitra rehefa antra izany tsy miandry ninininina. Amen. Tsy miandry ninina, tsy manantena ninininina ianao, satria toe-po izay. Dia misy koa le hoe miantra, ao zany antra olona, misy ny hoe miantra. Ny atao hoe miantra de zao, tsy manameloka meloka zay tokony homeloina. Misy olona meloka manao fahadisoana, fa ny olona miantra zao tsy manameloka an'iny olona iny izy. Dika teny anankiraiky io am'le hoe miantra zay, tsy manameloka. De mba ve mbola horaintsika tsirairay ireo a ho azavaina amintsika araky voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ny anankiraiky io natao hoe miantra de ny olona afaka manampy ny sahirana, reo sahirana zay miezaka ho tafavoaka nefa tsy tafavoaka. Tsy olona mitomemem-poana na hoe olona mangataka fotsiny hoe tsy manao n'ininona, fa mahita hoe misy karazan'olona zany a, hita hoe sahirana izy, miezaka ihany izy fa tsy tafavoaka. De misy olona zay miantra azy, manampy azy a atafavoaka amin'izay a blocage misy eo anatin'ny fiainan'izay. Zany koa natao hoe olona antra na hoe miantra olona. De zany rehetra zany mahatonga le hoe sambatra ny miantra fa izy no iantrana. Ny zavatra lehibe amin'ny teny hoe miantra ity mo de zao a, na hoe mpamindra fo, de toetran'Andriamanitra ny antra. Andriamanitra no miantra, Andriamanitra de mpamindra fo. Ozy izy ny filazantsara ny Lioka toko fahenina andininy fahenina amin'ny telopolo hoe aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Toetra ny raintsika zany an-danitra, toetra n'Andriamanitsika, toetra n'i Jesosy zany hoe mpamindra fo zany, zany hoe miantra na antra. De ty ambonin'ny tany Jesosy hitantsika rehefa avy eo fa tena nanana an'izany toetra zany, nampisehoany mihitsy zany hoe honena antra olona izy de miantra izy, satria toetra n'Andriamanitra izany. Ka itsika zany raha hoe zanak'Andriamanitra ianao a, tsy teny fotsiny le hoe zanak'Andriamanitra fa ny toetrany ray de tokony toetrany zanaka. Raha fantatrao fa toetrany rainao zay any an-danitra ny mamindra fo, de tokony toetrany zanak'Andriamanitra rehetra ny mamindra fo. Amen. Tsy tenenina fotsiny hoe za zanak'Andriamanitra, fa inona le mahazanak'Andriamanitra? Mpamindra fo ianao, antra olona ianao, honeny ny zavatra manjony hafa ianao, zany mahazanak'Andriamanitra zany. Toetra, toepo, toepanah, toetsaina tokony anana ny zanak'Andriamanitra rehetra izany. De arak'izany a de miandry antsika foana Andriamanitra zany. Hoy izy Jesosy le mandeha hoe aoka ny fahatanterahanareo tahaka ny fahatanterahan'ny rainareo zay any an-danitra. Mafimafy be zany teny zany a, hoe atahoana ny hitovy amin'Andriamanitra. Fa omen'Andriamanitra ngeny izy, te hitovy amiko ianao, te ho zanako ianao, zao ary ny toetrako, aoka ho toetranao zany, zany toetra zany. Tsarovy tsara ry havana fa hoy zao hoe toetran'Andriamanitra ny mamindra fo. De itsika izao a tsy ohatra zao mihitsy tsika raha tsy ny famorampon'Andriamanitra. Hoy izy le teny any amin'ny fitomanian'i Jeremia toko fahatelo andinin'ny faharoambiroapolo zay hoe ny famondrampon'i Jehovah ny tsy nalany rihitra antsika. Ny famondrampon'i Jehovah zay le toetran'Andriamanitra zay. Ka Andriamanitra de namindra fo, tsika de namindra an'Andriamanitra fo, dia tsy nanameloka atsika izy, na tokony homelohana azy tsika noho ny fotatsika, fa natao niatra tamin'i Jesosy Kristy ny elokotsika rehetra. Zay ny voalaza ny Isaia toko telo amby dimampolo a vakikely aminao zao loha teo famondrampon'i Jehovah. Ozy izy ny Isaia toko fahatelo amby dimampolo andinin'ny fahadimy hoe nefa izy zany hoe Jesosy io de voalefona noho ny fahadisitsika, fahadisotsika nandefona an'azy. Tsika zany tokony lefonina fa tsy izy. Sy notorotoroina noho ny elokotsika, nipotipotehana izy noho ny elokotsika. Ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy, nampijaliana izy azahoantsika fihavanana amin'Andriamanitra. Isika rehetra dia samy efa nanitaka ny ondry, samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra, ary nataon'i Jehovah niatra tamin'ny avokoa ny elontsika rehetra. Zany no teo famondrampon'Andriamanitra. Zany zavatra zany tokony tsika nandray an'izany tamin'ny tenantsika. Fa noho ny famondrampon'Andriamanitra dia tsy navela niatra tamintsika zany rehetra rehetra zany, fa nalefa ny zanany natokana isolo antsika. andray an'izany fampahoriana fampijaliana rehetrarehetra zany nefatsika nanao fahadisoana teo anatrehan'andriamanitra tsika ny meloka tsika ny nanota teo anatrehan'andriamanitra fa tsy navelan'andriamanitra itsika ny trotro an'izany fa raha tsy noho ny famindrampony tsisy olona voavonjy na ray reto ambonin'ny tany zavatra lehibe tokony ho tsarovanao foana zany eo amin'ny androm-piainanao hoe ay za zany noohatran'izao dia tena noho ny famindrampon'andriamanitra ka raha andriamanitra aza namindra fo a namindra fo tamiko iza moa any zany tsy tokony namindra fo ngeza be le famindrampon'andriamanitra mavesadanja le famindrampon'andriamanitra tsy takatry ny saina le famindrampon'andriamanitra fa tian'andriamanitra zasy ianao mba ho mpamindra fo takazyko ao anatin'izao fiainana iainantsika izao satria lala-pahasambarana ny famindrampo lala-pahasambarana ny fiantrana araka ny tenin'andriamanitra sambatra ny miantra fa izy no miantrana tsy fantatra ao zay mbola hoentin'ny rampitso ny ravakapitso ka amin'izay fotoana zay tsy ampoizinao zay mihitsy ny mety tonga midina eoanao a zany atao hoe fiantran'andriamanitra na ny famindrampon'andriamanitra zany tsika tsy misy afaka ilaza mihitsy izy ah tsisy nininy nanjoantsony amin'ny andro avy tsy afaka iteny an'izany tsika fa raha mba tiana ho azo antoka no avinao amin'ny lafiny anankiray ohatr' izay manomboka mamindra fo ianao dia ho avy ny fotoana amindra fo aminao andriamanitra zavatra lehibe ry avany zany ety hoe mahazo ny famindrampon'andriamanitra zany indraindray matetika rehefa mifanena ampiny dia efa nontanina hoe inona rahalahy ny vaovao inona raha nabavy ny vaovao dia zao ny famindrampon'andriamanitra paster misy olona miteny an'izany rehefa nontanina vaovao ny famindrampon'andriamanitra marin' zany satria fantany hoe tsotra an'izao izy tamin'iny andro iny tamin'ny fotoana iny ratsy ny famindrampon'andriamanitra tsisy marina nge na di ray aza ozy ny tenin'andriamanitra tsisy marina ny voninahitr'andriamanitra raha mandiny keloka jehovah iza no ajanona eo anatrehany fa noho ny famindrampon'andriamanitra di velolontsika androany fa raha mandinika atsika tsirary avy andriamanitra manan-javatra ho teneniny na aminay paster ary andriamanitra fa noho ny famindrampony dia tsy jereny zay ka ny olona mila famindrampo dia ny olona diso ny olona tsy marina ny olona meloka zany no atao hoe mila famindrampo fa tsy ny olona marina akory ny mila famindrampo dia hotsika hoe ny olona antra dia olona omena olona mora malahelo amin'ny zavatra manjohany sasany toe-po zay raha olona mafo ianao a tsy mba malahelo ny zavatra manjohan'ny sasany zany tsy mba honena mihitsy fa mety miteniteny foana mihitsy azy kanefa tsarovy tsara azanak'andriamanitra ianao tsy toetran'andriamanitra zany hoe manaratsy na manozona olona amin'ny olona zay hoe tratran-javatra anankiray izy na mety olona nanao zavatra tsy nety taminao azy tandremo tsara ny manozona azy efa nampianarina teto efa laka misy fotoana ny finoana fanazitranana le hoe raha te ho sitrany ianao aza manozona fa manona teny mpitahiana ho an'ny olona nananao alahelo lalan'ny fanasitranany zany araky nambarako teto le hoe misy olona marary tsy mila fametrahatanana tsy mila délivrance fa mamela heloko fotsiny izy de sitrana fa nisy ohatra fidinao vavolombelona natoy teto tamin'izany laka misy fa lalana tena sitrak'andriamanitra zany lalana ohatran'izany dia jerentsika ohatra reto andinitsotra masina vitsivitsy reto a afatsika manazava bebe koa ny tenin'andriamanitra ny marika toko voalohany andinin'ny faefapolo sy ny faraiky amby efapolo marika toko voalohany ary nisy boka nanatonazy nanatona an' jesosy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy ary jesosy dia honena azy ka nanindritra ny tanany dia nanindry azy ka nanao taminy hoe mety aho madivy ianao hitanao le hoe honena etso boka anankiray te ho sitrana izy ary tena nitady ale fanasitranana dia nanatona an' jesosy nateo anylohan' jesosy dia nandohalika teo anatrehany hitany tompo mihitsy le fanetretena n'ilay boka satria izy matomana ho an'izany fiatsika rehetra zany tena tery tao anatiny mihitsy te ho sitrana izy mafy tamin'ilay aretina de te ho sitrana izy dia nandohalika mihitsy izy tsy mianatr' olona izy fa tena mety teny amin'ny arabe teny io a nandohalika izy hita amin'ny tompo zany de honena ny tompo de nisitranona izy zay le hoe antra ny tompo ka rehefa hoe miantra olona zany akory tsy hoe mamy vola foana hoe tsy zay foana io eto zao dia ohatrany hoe novavaka fanasitranana zany amin'ny olona anankiray marary ianao efa fiantrana zany satria ianao mino de fanampiana olona anankiray tonga mitaraina aminao hoe marary mety ianao tsy manambola omena azy hoe ividiana ny fanafoty fa hoe andao ivavahako ianao fa mampalahelo ianao a andao ivavahako efa endika fiantrana zany azo nyrehetrarehetra atao zany ary vita nyrehetrarehetra zany zavatra zany satria inona moa ny antony io fampahirezana antsika mivavaka foana io na maraina na ariva vavaka foana ampahirezina antsika reny ange tsy natao antsika fa mba hampiasaintsika koa zaraina ho an'ny afo reny rehefa mahery mivavaka ianao ho an'ny fiainanao ara-tazonina ho anao fa mba jereo ny afo aoka tsy hipetraka ao ny fitiavatena foana ny kristianina mpino hoe rehefa hoe satria afaka mivavaka dia ho ana foana nao angatahako mba misy fotoana adinoa kely ny aminao aloha fa tsarovy ny hafa amena zany no atao hoe antra honena raha toka ohatrany hoe tsy mijery afa-tsy ny tena tsikitsika fa tsy mba afaka mijery ny hafa mihitsy dia fitiavateny zany ary tsy mba toetra an'andriamanitra ny titena raha titena andriamanitra tsy nampidina an' jesosy tety ambonin'ny tany fa fitiavana izy ary tiany koa ny zanany mba nampitiavana ka ny fitiavana zany raha tsy misy olona ny ahona azy tsy mety ny fitiavana fa raha tazonnao rery fotsy ny fitiavana marary ianao marary mpitiavana ianao ary vao mainka eantra satria arakaraky ny anomezana ny mampanan-karena amena rehefa manome dia manan-karena amin'ny lafi nyrehetrarehetra tena lalan'andriamanitra mihitsy zany eo amin'ny lafi-piainana kristiana rehetrarehetra rehefa maneho fitiavana ianao rehefa mizara fitiavana dia lasa manan-karena fitiavana fa rehefa tsy mizara fitiavana ianao a dia mantry amin'ny fitiavana hitanao israelao misy an'le hoe ranomasina maty mera morte ao israel ina moa ny maharanomasina maty azy satria io ranomasina io a dia mandray fotsiny reny rano rehetrarehetra any ihany dia midina makao fa tsy mivoaka mihitsy le rano dia zay maharanomasina maty azy dia lasa entona fotsiny ka eo ambony io ranomasina io zaky filazany zareo manapaizany sy mpandinga zao raha vao misy vorona mandalo misidina eo ambony ako tonga dia kenda de maty zany hoe tsy afaka miaina ntsony sepotra satria tsy mivoaka le rano fa maty ka tonga de miteraka fahafatesana avy atrany no an'zay rehetra mandeha eo ary tandeha mitsara voatran'izany koa isika raha tsy mitandrina rehefa ianao milaza hoe manam-pitiavana le fitiavana nge hoe fitiavana an'andriamanitra ray zay fa ny fitiavana an'andriamanitra koa dia tokony ho hita ny fitiavana mpianakavy ny finoana sampino eny fa na dia nivelany ko azy tian'andriamanitra ny ona fitiavana zany fa mila manana fo antra honeny ianao vavaka manatanteraka an'izany mizara izany fa arakaraka n'izy zaranao anomezanao mampanan-karenanao amena mba tokony anan-karena mitoetra tsara koa ngetsika rehefa miresaka arena zay tena hoe vola fony zay hoe anan-karena raha bola raha zao sy zao fa manan-karena na mitoe-panaraka an'andriamanitra manan-karena mitoetra tsara rehetrarehetra mitoetra an'andriamanitra tokony anan-karena an'izany ny zanak'andriamanitra amena jeretsika koa ny marika toko fahenina andininy fa efatra amby telopolo resiko io nandiny fatelo amin'ny telopolo ary nony nahita azy mandeha sady betsaka no nahalala an' jesosy dia niala fiteny amin'ny tanàna rehetra ny olona ka niazakazaka nandeha an-tanety dia tonga talohany ary nony niala jesosy dia nahita avoaka betsaka izy ka honena azy fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandro ireo dia nampianatra azy zavatra maro izy Eto zao misy olo vahoaka be dehibe tamy nanatona an' Jesosy, mitady an' Jesosy le olon'ireo, de onena ny tompo zay le anitra le toe-po. Fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ny fahitany ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Zany hoe mivezivezy fotsiny, miriorio fotsiny. Tahaka ny olona ozy tsy manam-piandry. De nanatona an' Jesosy, de anitra azy Jesosy, onena ny tompo. De inona nataon'ny tompo? Nampianatra azy zavatra maro. Tanao le hoe anitra, onena, nalahelo ny tompo. Hoe misy zavatra banga amin'ireto olon reto, misy zavatra tsy ampy amin'ireto olon reto, de zao nampianarina izy. Zavatra atsika atao koa zany. Raha anitra ianao, onena ianao, afaka mampianatra. Tsy resaka vola foana ho arevaka hoe resaka fiantrana. Esy olo atansaintsika foana zany. Fa ohatran'izay foana ny zavatra mitranga rehefa hoe misy olona hoe misy fahavazana de zay foana. Fa eto zao ny zavatra ananany tompony hoe afaka mampianatra izy, de nomeny azy zay. Ianao koa afaka manatanteraka an'izany, satria olona io mila mandray an' Jesosy de ampianarina ho azy ny lalam-pamonjena. Hoe zao ny lalana azahoanao famonjena, hidiranao ny lanitra indray androany, mba tsy ho very mandrakizay a ho tafasaraka amin'andriamanitra ianao. Antra, ary tena zavatra lehibe indrindra zany, satria na omentsika vola ohatra ny inona ny olona kanefa ho very ny fanahany, de tsisy fatiantoko zany, fatiantoka ao anazy, fatiantoka ao anao koa zany. Hoe le olona mba napiako hoe apiako ara-bola teny ambolon'ny tany to lasany amin'ny heto, satria tsy nampianarinao azy ny lalam-pamonjena. Ahoana ny fomba andraisany an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, anana ny antoko ny fiainana mandrakizay? Tokony ampianarina izy. Ampianarina ny tenin'Andriamanitra, ampianarina ny sitrapon'Andriamanitra. Zavatra azo tsika rehetrarehetra zay nandray an'ny tompo atao zany. Raha mba honeny ianao hoe ty olony ity zao tsy mbola nandray an'ny tompo, ho very ndray androany, ho any amin'ny elo ndray androany. Aleo mba ampafantariko azy ny lalam-pamonjena. Aleo ampiako izy fa malahelo a raha ndray androany. Tsy afaka hiditra ny fiainana mandrakizay miaraka amiko, le ve rehefa tsona ny anarana amin'ny fitsarana farany. Ery apita ery, ny olona ho any amin'ny elo rehetrarehetra mijoro itsika ty apita ty, ny any tsy afaka makatiny aty, tsy afaka makany. De mba ahoana moa amin'izay fotoana zay hitanao le olona hoe ry olon'ry fa nerasera tamiko foana io teny ambonin'ny tany? Fantatro tsara izy, impiry tsy tafara-dalana zay. Fa maniny izy ny lasery ozy izy ny iran'ny faran-dremamony, satria tsy nambaranao tamiko izy, tsy natorinao azy ny lalam-pamonjena, tsy antra azy ianao, tsy honena. Any ianao vao mety alahelo azy, rehefa any tsisy alahelo tsony. Any vao mety hitomany, any tsisy ranomaso tsony. Mbola tsy tonga izany fotoana izany ry havana rahalasianabavy, zanak'Andriamanitra, aoka honena sy hoantra arahelo ny olona zay mbola tsy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Na iaino ny olona na tsy iaino, ambarao foana ny teny. Aza matahotra, aza menatra mihitsy ianao mba ho afaka amin'ny tananao ny rano ray androany, araka ny tenin'Andriamanitra hoe ho adinika eo amin'ny tananao ny rano, satria tsy nanambara taminy ianao. Misy tenin'Andriamanitra voalaza any amin'ny Ezekiela zay teny zay, ho adinika eo amin'ny tananao ny rano. Fa teneny foana ambarao aloha, na ino ny olona na tsy ino, efa nandre izy. Ny teny anankiray eo Matio toko fa valo ambin'ny folo andiny fa fito amin'ny roapolo. Matio toko fa valo ambin'ny folo andiny fa fito amin'ny roapolo. Ary ny tompony zany mpanompo zany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosany taminy. Ty moa le tantaran'ilay hoe le mpitrosa tsy nanankaloha. Lavalava le tantara fa tsy vakiko daholo le izy a. Fa resiko amin'ny andininy fa dimy amby roapolo, fa ireo valo amby roapolo hoe ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy zay nitosa talenta ray alina. Ary satria tsy nanankaloha izy dia nasainy ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba mifananany rehetra andoavany trosa. Dia nankohoka teo anatrehan'ilay mpanompo ka nanao hoe tompoko, omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompony izay mpanompo, ary ny tompony zany mpanompo zany dia honena azy ka nandefa azy sady namony trosany taminy. Eto koa zany mbola hitantsika misy fiantrano a le ho honena nalahelo le tsy nananan'olona trosa izy fa tsy nanankaloha izy, dia izy ny teny hoe mio fotoana andoavako azy fa ho alohako. Tokony ataony nyrehetra le manatrosa aloha zany, satria matoa ianao mitrosa, mitrosa dia natao averina fa tsy nomena fotsiny iny. Dia eto zany hitantsika ny zavatra nitranga ry hoe rehefa mba nitaraina zany ilay olona manana trosa dia nekeny ilay tompotrosa ilay izy, satria izy nangatakandro hoe tsy voaloako amin'izao lisy fa ohatra hoe meo kely fotoana herinandro na ray volana fa ho alohako ozy ny anao rehetra. Fa noho nylay alahelo tao anatin'ilay lay tompotrosa, noho izy honena azy nalahelo loatra nahita azy nandoalika teo anatrehany a nitaraina, dia hoy izy hoe afoko nitrosako rehetra, aza verina ntsony toe-po zany. Fa tsy afaka miandry an'izay amin'ny foana ianao raha toa ka nanan'olona trosa hoe ndraso aloha raha izany fa andoalika koa ako amin'la olona ria rapitso na rehefa miala eto. So mba ohatran'izao izy tsy dia zay fa araka nyteniko teo hoe matoa sika mitrosa dia dikan'izany hoe amerina zay foana aloha, fa io miankina amin'ny tsirairay avy io afaka mamoy izy araka ny temoignazy tsy tamin'ny lakamisy hoe nisy olona zao anananolona trosa 7 million fa ny telefona la tompotrosa hoe foanako nitrosanao 7 million a azaverina ntsony. Zany zao hitanao amin'izao fotoana zao misy olona mavita an'izany mamoy trosa 7 million volabe zany. Fa ny olona ohatran'izany a ao ny fikasehan'andriamanitra ry teny hoe honena malahelo izy dia zay ny zavatra omeny, zay ny zavatra azo atao, zay ny zavatra azo natao zay. Ka io a miankina amin'ny tsirairay avy io, azonao andramany zany raha mba misy olona hoe ananao vola roanjato ariary a mba fo izy zay sa sarotra be zany roanjato ve ndrasana herinandro tapa volana tsy voaloha tsy amelako mihitsy iny roanjato be zao atomboy amin'ny zavatra kelikely ohatran'izany aloha tsy maninona ange zany e. Fa soavanao anao zay mamoy zany, fa ireo rehefa mahafoy de hitanao nataon'andriamanitra anao. Fa mila tezaina la toe-po aloha hoe ohatran'izany atomboy amin'ny zavatra kelikely ohatran'izany aloha, fa aza dia raha vao misy zavatra kely tsy za tsy manaiky mihitsy a tsy amelako mihitsy iny. Na ho anatin'ny tokantranonao a na ny fiampitondrana ohatra hoe amin'ny mpanampy, misy olona de hoe raha vaky ny vera anankiray esoloko amin'ny karamanao iny amin'ray volana, vaky indray ny duralex ny ampy ihany, tsy de voatery ohatran'izany foana nge tezao izy a teneno izy aloha fa zavetrano de hoe tsy manaiky a esoloko amin'ny karamanao iny. Jereo fa nany amin'ny toeram-piasana ra nge ohatran'izany rehefa misy manao fahadisoana ampiasa mbola misy premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement, misy an'izany any misy premier avertissement, de misy ny hoe mise à pied 3 jours de rehefa avy eo vao hoe mety hoe licenciement de hoe voaroka amin'izay ianao zatiny efa mba nomena famindram-po ihany aloha voalohany faharoa fahatelo ka raha mbola mamerina foana de efa dika zany hoe tsy maintsy roahana vava tsy mety tsony. Zao tontolo zao raha mahay an'izany mainka ave fa ny zanak'andriamanitra tsy mba mahay mamindra fo amin'ny olona tokony amindrana fo. Toetra ny rainao zay any an-danitra zany tokony ho toetranao zany ralasiana vavy amen. Anankiray ten'andriamanitra farany anankiray Marika toko faraiky ambin'ny folo andininy fa 5:20 olo jesosy raha mitsangana mivavaka ianareo ka misy olona nananareo alahelo de mamiala ny elony mba avela ny rainareo zay any an-danitra kosa ny elokareo. Famindram-po zany hoe mamela eloko zany a raha mitsangana mivavaka ianao zany, idiritsika tsy mitsangana mivavaka na mipetraka na mandoalika mety daholo zany, ka misy olona nananareo alahelo eo zany anao fivavahana anomboka hitsangana eo na mipetraka anao hivavaka eo anao matsara hoe misy tena ranona tena malahelo nataony ranona ozo ny tompo avy alao ny elony aloha eo ihany ianao zany tsy mety tsy hitanao le olona fa eo mpivavahana alohany ivavahanao amin'andriamanitro de zao a avy aleo ny elony. Ina mony ahoana moa fanatanterana an'izany fampianarana teto lakamisy manona teny mpitahina ho azy anananao alahelo izy aza hozonina izy fa tonony zay teny mpitahina rehetrarehetra azonao tononona ho azy entika amin'ny famialan-keloko zany raha vitanao sarotra zany a hoe olona nampalahelo ah nanao nanimba ny fiainako nandrava ny fananako ohatra n'izao hoe de ahoana no hotononika amin'ireny teny mpitahina tsy vao mainka idingindrambo vy izy ozy tsika vy aloha izy idingina raha idingina fa ny tenin'andriamanitra satria zanak'andriamanitra io tatyreo fotsiny ny tenin'andriamanitra satria misy fotoana mety anao fadosoana mety misy zavatra tsetry ataonao dia hitady ny famelan-keloko avy amin'andriamanitra ianao fa tsy azonao zay satria ianao tsy namela eloko ka tandremo tsara tsika dia olona tokony adio fo mandrakariva sambatra no madio am-po fa izy no ahitan'andriamanitra ho avy ny tompo ny olona madio am-po miakatra any amin'nyraha ho any lanitra fa raha vao maloto ny fotsika dia misy blocage amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra rava ny fifandraisana amin'andriamanitra tsy mikoriana tsy zavatra mikoriana ntsony fa tsentsina ny kanalina ny fifandraisana amin'andriamanitra dia zany mahatonga ny olona hoe tsy tafakatra rehefa ho avy ny tompo nefatsika miandry an'izany be dehibe ny fampianarana ampianaranantsika amin'ny fiomanana ny fiavian'ny tompo anankiray amin'izany ty le hoe antra le olona nanao fahadisoana taminao fa antra ianao antra azy ianao hoe mety tsy nyfahalalan'ny sitrapon'andriamanitra manao atonga azy ianao an'izany izy manao lofona izy tsy ampiheverana satria tsy fantany ianao ny malala fa ny tenin'andriamanitra tonga aminao kosa dia zao mamialany elony androany ianao fa ny tena lazaiko anao hoe miteraka fanasitrana tsy takatry ny saina amin'ny fiainanao a ny famialan-keloko le pardon une puissance qui libère tsy mila délivrance akory zany fa afaka ho azy ny blocage rehetrarehetra midébloqué ny situation rehetrarehetra ny famelan-keloko ohatran'izany na inona na inona ny zavatra nataon'le olona taminao tena faran'izay navesatra navesatra nge ny elokao fa nentin' jesosy tamin'ny andro fijaliana e fa zay zavatra nataon'ny olona iny izy raha tsy mibebaka mety ho very an'la olona fa ianao kosa afaka eo anatrehan'andriamanitra satria nitatiaranao ny tenin'andriamanitra namindra fo ianao honeny ianao nalahelo azy ianao alao avelako ny elony ho tononiko azy ny teny mpitahina ary efa manonina ataovy maraitsy ariva mandrity ny herinandro fa aza ataondre mandeha ihany ohatra nesy eny alao tononiko ary aloha e da izy tompo a htrany tsy ao zany fa htrany malahelo ihany aza siana alahelo zany fa tena oy za teto tamin'ray lakamisy zay hoe rehefa teny mpitahina tononi ny vavanao dia hiverina aminao ihany ireny amena tsy takatry ny sainao zany fa raha ozona ny tononinao iverina aminao koa zany fa tandremo tsara ozy izy ny tenin'andriamanitra aoka ny teny aloko ny vavanareo ho mamisira mandrakariva ho teny mpasoavana mandrakariva satria tsika inona moa ny teny novoaka eo jesosy andriamanitra fanahymasina teny fitiasana verse biblika voaka amin'ny vavatsika eo dia maninona nofosoana ozina izy indraindray teny ratsy indraindray zany nampianariny any amin'ny epistiliny jakoba zany lelairay ihany ny voan'ny soa sy nina ozy sy ny ratsy na ny mamy sy ny mangidy dia hoe mivadika vetivety eo ny lela dia miteniny ratsy mivadika vetivety eo ndray dia miteny fahasoavana tsy tokony zany noho izy rahalahy ozy jakoba tsy tokony zany noho izy rahavavy fa rehefa miteny ianao dia teny mpahasoavana teny mpitahiana mandrakariva aza matahotra an'izany fa andriamanitra tenin'andriamanitra angely izy tsy hitakatry ny sainao mihitsy ny zavatra ataon'andriamanitra amin'izany zavatra zany satria tantiaranao ny sitrapon'andriamanitra da manomboka izao zany ianao isaky ny hoe hivavaka na any an-trano na tiam-piangonana amin'ny fotoana rehetrarehetra ka raha matsiaro hoe misy olona nananao alahelo na misy olona manana alahelo aminao avy alohany elony aloha miresaka amin'ny tompo ianao jesosy eo zao a raha anina tena nananako alahelo noho izao no nataony fa zao a mifona ho azy eto anatrehanao ary dia manonona zao teny mpitahina zao manokana ho azy aho dia tonony aloha le teny tonony dia teneny tompo hoe raha riva koa jesosy mbola verika hoe raha piso mbola anonona teny mpitahina ho azy a mandrity ny herinandro ataoko tolotro ny tiany fitahiana mihitsy izy, ary efasy fotsiny izy fa andriamanitra malala zay atao amin'ny fiainanao. Amen. Ary avana ka teny anankiray tsaroana tamin'ny salamo faraky amby efapolo andiny voalohany hoe sambatra ny matsiaro sy malahelo, azafady, sambatra ny matsiaro malahelo fa Jehovah atsiaro azy amin'ny andro ny fahoriana. Sambatra ny matsiaro malahelo fa Jehovah atsiaro azy amin'ny andro ny fahoriana. Ny andro ny fahoriana tsy fantatsika mety ho avy zany, mety tonga anatin'ny fiainatsika zany, fa satria ianao natsiaro ny malahelo araka le onena antsy tamin'ny fotoana anankiray, dia tsaroan'Andriamanitra zay zavatra nataonao zay a, fa amin'ny andro ny fahoriana zay ho avy itsinjo anao manokana Andriamanitra. Amen. Ny préparation ny ho avytsika ny tena hoe fiarahantsika amin'Andriamanitra, nyfanaterantsika ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tanterahana ohatra n'izany ny sitrapon'Andriamanitra, dia ozy izy le teny hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny soa nataonareo voninahitra ianarany. Le soa ataonao dia tsindra fa ny tenin'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra. Tsaroan'Andriamanitra zany, ary dia ho valian'Andriamanitra amin'ny fotoana tsy ampozinao zany, ary zany natao hoe mirakla. Indraindray ianao mameraka fa ahoana ary natongavany zavatra zao, nisy zavatra nataonao tany aloha tany antra onena nalahelo olona ianao dia nanampy arak'izay azonao atao. Tsaroan'Andriamanitra iny amin'ny fotoana tsy ampozinao aho, valian'Andriamanitra ireny zavatra ireny, tapavoaka ny fiainanao. Amen. Dia ozy izy any amin'ny Romanina toko fasivy andiny vadimy ambe folo hoe hiantra zay hiantrako a, ary hamindra fo amin'izay tiako hanondrana fo. Tenin'Andriamanitra, hiantra zay hiantrako a. Hoy aho hoe tsika rehetrehetra mila an'izany a, mila ny fiantran'Andriamanitra fo ntsika isan'andro isan'andro, satria tsy mbola tanteraka tsika na ny famasinana na ny famarinana na ny fitiavana na amin'ny zavatra rehetrarehetra, tsy mbola tantaraka tanteraka, fa hiantran'Andriamanitra kosa ianao, satria Andriamanitra dia miantra amin'ndran'Andriamanitra fo, satria mpamindra fo Andriamanitra. Farany dia farany amarana an'izao teny izao a, ty teny ity tsarovinao tsara ny Jakoba toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo. Fampitandremana ngeza ve ty teny ity? Ny Jakoba toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo, fa fitsarana tsy misy famindram-po no anjaran'izay tsy mamindra fo. Mandeha mitsara zay teny izay, fa tenin'Andriamanitra zany a, dikan'izany a, tsy maintsy mamindra fo itsika. Amen. Misy lahatra amin'izany ve ianao fa tsy maintsy mamindra fo itsika? Amen. Fa fitsarana tsy misy famindram-po no anjaran'izay tsy mamindra fo. Tadio tsara ary ny tenin'Andriamanitra androany, tsy matiantoka ianao rehefa mamindra fo, tsy matiantoka, tsisy fatiantoka akoryna dia ohatra ny lohapaingotra aza ho an'ny olona mamindra fo, fa tena arena tsy tapesipesenina sakatry ny sainao no miandry ianao a rehefa mamindra fo ianao, satria toetra ny raintsika zay ny an-danitra zany. Jereo tsara, raisy foana le hoe tsy ohatran'izao raha tsy ny famindrapon'Andriamanitra, dia ho fantatro tsara hoe zany nataon'Andriamanitra ho ao mba hahafahako mandova ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Iza moantsy hamindra fo? Io mihoatra n'le olona miraka fanontaniana hoe ahoana ary pasteur ny kasitiany batisa, tokony atao batisa ny fibebahana ve? Ka Jesosy aza natao, ka iza moa ianao tsy ho resy lahatra ho atao? Jesosy ary nandeha tamin'izany lalana izany, dia iza ny olombelona anda zany lalan'Andriamanitra zany, fikasan'Andriamanitra ohatran'izany tamin'ny fotoanandrony izy, araky ny Lioka toko fafito izay le hoe ny fariseo sy ny mpanora dalàna mpitondra fivantana tamin'izany fotoana izany nandany fikasan'Andriamanitra tsy nety natao batisa, fa ny vahoaka sy ny mpamorehitra ny mpanota ny bebaka natao. Ka izany Jesosy aza natao, fa iza moa ny toloko ny resy lahatra hoe tsy atao an'izany? Andriamanitra aza namindra fo, ka iza moa ntsika ny tsy tokony hamindra fo? Sambatra ny miantra fa izy no iantrana. Amen. Tianao ve zany hoe iantran'Andriamanitra? Miantra azy, voatanterahan'Andriamanitra ny anjarany, ary ahita fahasambarana ny amin'izany ianao rehefa hoe mahatanteraka ny tenin'Andriamanitra, satria mahery zay manatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Fitranao izay retompoandriamanitra raina izay any an-danitra tamin'ny teninao, izay nampianatra anay ny amin'ny sitraponao anankiray lehibe. Ny lakile amin'ny fahasambarana dia ny fiantrana, ny famondram-po araka ny teninao. Tompo, aoka izany teny izany mba ho teny fiainana ho anay, tsy ho lalovana fotsiny, fa saintsainina ry ampiarina ao anatin'ny fiainana. Satria efa nilaza ianao Jesosy hoe raha ti ahy ianareo, tandremon'ny teniko. Tsy ampy fotsiny iteny ananay hoe ti anao izahay, kanefa tsy mitandrina akory ny teninao tahaka izany. Fa raha tena ti anao izahay, dia tandremanay izany teny izany, iainanay izany teny izany, satria lakile ny fahasambarana izay tediavinay koa izany teninao izany Andriamanitra. Dia misaotra anao midera mankalaza sy manome voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.